program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Złote Globy niestety nie dla Idy Pawła Pawlikowskiego. Nagrodę w kategorii film nieanglojęzyczny dostał Obraz z Rosji. Francja pokazała terrorystom, że się nie boi. Po zamachach w Paryżu wielka demonstracja na ulicach francuskiej stolicy. Po wielkim finale wielkiej orkiestry, wielkie liczenie pieniędzy, jest już ponad 36 milionów. Zdobyła nagrody krytyków z Los Angeles i Nowego Jorku czy europejską nagrodę filmową. Tym razem niestety się nie udało. Ida Pawła Pawlikowskiego bez Złotego Globu. Nagroda dziennikarzy pracujących w Hollywood w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny przypadła jej głównemu konkurentowi, rosyjskiemu obrazowi Lewiatan. Ida była uważana za jednego z faworytów. To, że nie dostała nagrody, nie zamyka jej drogi do Oscara, tak przekonuje krytyk filmowy Aleksandra Salwa. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę więcej, liczyliśmy, że Ida jednak zdobędzie nagrodę, ale sam fakt, że trafiła do tej piątki, naprawdę jest wyjątkowy. To jest ogromne wyróżnienie, bo konkurencja była bardzo wyrównana. Każdy film tak naprawdę z tej stawki zasługiwał na Złotego Globa i gdyby nie to, że nasz film był w tej konkurencji, to myślę, że każdy werdykt byśmy przyjęli z takim samym zadowoleniem. Absolutnie to nie przekreśla drogi do Oscara. Czy Ida dostanie nominację do Oscara, przekonamy się już w najbliższy czwartek. A Złote Globy w tym roku przypadły filmowi Boyhood i jego reżyserowi Richardowi Linklaterowi. Nagrody dostali także m.in. aktorzy Julian Moore za rolę w filmie Steel Alice i Eddie Redmayne, który zagrał w Teorii Wszystkiego. Więcej na ten temat już za kilkanaście minut. Zapraszamy do trójki. Połączymy się z Markiem Wałkuskim, który jest w Los Angeles. To był Marsz Jedności w obronie wolności słowa i przeciwko terroryzmowi. Prawie 1,5 miliona ludzi przeszło ulicami Paryża, aby oddać hołd 17 ofiarom zamachów terrorystów, którzy zaatakowali w ubiegłym tygodniu w stolicy Francji. Na czele marszu szły rodziny zabitych dziennikarzy z Charlie Hebdo, klientów sklepu z koszerną żywnością i policjantki zastrzelonej na ulicy. Razem z nimi ponad 40 światowych przywódców. Prezydent Francji, kanclerz Niemiec, premierzy Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Ukrainy i Turcji. Ale też premier Izraela i szef autonomii palestyńskiej. Z ołówkami w dłoni i napisami Je suis Charlie Francuzi oddali hołd ofiarom ostatnich zamachów, w których zginęli m.in. dziennikarze tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. Uczestnicy marszu podkreślali, że chcą wyraźnie dać do zrozumienia, że nie godzą się na ograniczanie wolności wypowiedzi i nie dadzą się zastraszyć. Zaatakowano nasze podstawowe wolności, chcemy ich bronić i krzyczeć, że tego typu zamachy nie sprawią, że będziemy się bać. W marszu wzięli udział także przywódcy państw i rządów z wielu krajów świata. Tego samego dnia we francuskiej stolicy odbyło się nadzwyczajne spotkanie 11 ministrów spraw wewnętrznych państw Unii oraz amerykańskiego ministra sprawiedliwości. We wspólnej deklaracji ministrowie opowiedzieli się za wzmocnieniem kontroli na zewnętrznych granicach Unii oraz zaostrzeniem walki z radykalnymi treściami w sieci. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. 36 228 912 zł na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak co roku powtarza, że nie chce bić rekordu, ale ten rekord, jak wszystko wskazuje na to, i w tym roku zostanie pobity. Punktualnie o 20:23 finał zakończyło tradycyjne Światełko do Nieba, czyli pokaz sztucznych ogni. I to nie tylko w Warszawie, gdzie jest siedziba sztabu głównego, ale także w wielu innych miastach, w których przez całą niedzielę wolontariusze zbierali pieniądze na sprzęt medyczny dla chorych dzieci i osób starszych. Rzucają, uśmiechają się i są szczęśliwi. Papierki i monety, wszystko. Tyle, ile się można, to trzeba się dzielić. Każdy grosz na wagę złota. Mimo, że w portfelach cieniutko u większości, to hojność jest. Jedna pani powiedziała, że nienawidzi Jurka Owsiaka. Nie zbieramy dla Jurka Owsiaka, tylko dla dzieci i dla seniorów. I to się liczy. Spłacam dług wdzięczności za mojego Filipa, wnuka 23-letniego. To chyba pierwszy sprzęt był, który uruchamiano, jak urodził się jako wcześniaczek 5-miesięczny. To pokazuje, że w żadnym, nawet najmniejszym stopniu orkiestra nie osłabła. Przy takiej całej codzienności jest czas na to, żeby ludzie razem z nami byli. Orkiestra grała jak zwykle nie tylko w kraju. Jej wolontariusze zbierali także pieniądze w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Za nami bardzo wietrzny weekend. Według prognoz teraz powinno być już dużo spokojniej, ale przez trzy ostatnie dni wichury mocno dawały się we znaki na północy kraju i w centrum. Nowego bilansu jeszcze nie ma. Z podanych wieczorem przez Komendę Główną Straży Pożarnej danych wynika, że od piątku 26 osób zostało rannych. Jest 651 uszkodzonych dachów, z czego ponad 400 na domach mieszkalnych. Około 230 tysięcy odbiorców bez prądu.

pogoda być tylko jesienią. Derigasow i pieśń o bohaterze w tej najnowszej wersji, ostatniej. 12 minut po 6. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki i zaczynamy po polsku, no bo dziś będzie przede wszystkim po polsku. Dzień Polski mamy. Polska Środa, no tak się przy okazji złożyło, że akurat w poniedziałek. Dawno w poniedziałek Polskiej Środy nie było. Kłaniamy się, zapraszamy do Trójki, a sporo spraw przed nami, bo za godzinę będziemy w Paryżu, połączymy się z naszym korespondentem. Przed 6.30 jeszcze będziemy w Los Angeles. Przejedziemy troszkę przez Warszawę i o kinie porozmawiamy. No a po 7.35, raz, dwa, trzy, i później także sprawy międzynarodowe. Dużo spraw dzisiaj, dużo spraw. No i oczywiście jeszcze Wielka Orkiestra. Thank you. Flota Zjednoczonych Sił to Kaja i Wowu. 16 minut po 6. Pan pożyczy trochę lampki, pan pożyczy ciemności takie, jasne, że... Pożyczy, potem lampka ginie, nie ma winnego, żarówka potem... A, na szczęście Piotr Chłodej zawsze ma w kieszeni jakąś żarówkę. Nie wiadomo skąd on je bierze, ale zawsze ma. Wielki elektryk. No dobrze, a... To prawda. Nie będziemy ukrywać, folia z pakietu gazowego już została zdjęta. Została zdjęta, zwolnienie blokady następuje i możemy rozpocząć... przegląd pierwszych stron w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej, no i to ciekawe, bo dwa wywiady, jak rozumiem, anonsowane. Bezpieczeństwo, islam i polityka. Tomasz Siemoniak, wicepremier i szef MON i Radosław Sikorski, marszałek Sejmu. I w tych dwóch wywiadach dziś w Rzeczpospolitej opowiadają o, no, jak rozumiem, największych problemach aktualnie. Nie tylko Polski. Politycy boją się pamiętnika Oleksego, pisze dziennik Fakt. Wspomnienia spisywał od 20 lat, zebrały się aż 2 tomy. Na razie szczęśliwie dla wielu jeszcze tajne. No, kto sobie przypomni pewną rozmowę Józefa Oleksego i to, co tam padło, to rzeczywiście może skojarzyć fakty. Ale czy tak jest, to tylko... No to zostawmy. To w dzienniku Fakt. Gazeta Polska codziennie. Dziś strajk na całym Śląsku, czyli temat dnia. Górnicze protesty związane z projektem likwidacji 4 kopalń. W trybunie kandydatka Lewicy się uśmiecha. No i to tak naprawdę się uśmiecha. Ze zdjęcia na stronie pierwszej Magdalena Ogórek, właściwie doktor Magdalena Ogórek, chociaż no teraz już nie wiem, wystarczy chyba raz powiedzieć, bo też nie wszystkich, nawet kandydatów zwykle tytułowaliśmy stopniami naukowymi. Tak czy inaczej to na okładce trybuny. W Pulsie Biznesu polskie jabłka nie dają się zjeść, owoce marnej jakości lub wręcz ich brak. To jedna strona medalu, druga to wygórowane wymagania odbiorców rozzuchwalonych rosyjskim embargiem. Skutek jest ten sam, sadownicy nie znajdują pociechy za granicą. Pisze Puls Biznesu. Nasz dziennik pisze o zerwanych rozmowach, czyli znów górnicy, kopalnie na stronie pierwszej tegoż dziennika. Dziennik Gazeta Prawna. Zwycięzcy podnoszą sobie pensje. Po wyborach czas odebrać nagrodę. Do kieszeni nowych samorządowców trafi więcej pieniędzy. Czytamy. Autostrady drogie? No to będą jeszcze droższe. Od dziś za przejazd ponad 250 km A2 ze Świecka do Konina zapłacimy 69 zł. To efekt podwyżki opłat. Pisze i przypomina. Ostrzega. No nie wiem jak to powiedzieć. Dziennik Gazeta Prawna. Zostały nam jeszcze Polska The Times, Gazeta Wyborcza i Super Express. Ostatni zjazd SLD i to znów Magdalena Ogórek w towarzystwie Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera, ale to fotomontaż. Czy będzie trzecia wojna z terroryzmem? Pyta Polska The Times. To już jest tekst na dole strony. Służby w kolejnych krajach ostrzegają przed zamachami. Czy Zachód odpowie? No i też na ten temat dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej duży tekst. Paryż, stolicą świata, w gigantycznym marszu ku czci ofiar zamachów w stolicy Francji wzięło udział ponad 100 milionów osób. No chyba 4. Powiedziałem 100 milionów? Mhm. Nie, no ponad 1 milion osób oczywiście, ale pan redaktor czujny, bardzo dziękuję. Nie, bo ja już tutaj patrzę... Nie, tutaj jest Super Express przede mną, kolejny odcinek serialu obyczajowego pewnego byłego premiera i jego byłej żony. Który to odcinek? Bo w sobotę czwarty, był trzeci. To czwarty, tak, czwarty jest, dobrze. Pamiętniki, tak. Niczego nie boję się, że znów się wciągnę. Dziękujemy. Krystian Hanke, 71335 SMS-owo, o właśnie, list od pani Edyty z Gdyni. Jaka cisza, nie wyje, nie ryczy, drzwiami, ni oknami nie telepi. Jest energia, jest trójka, świat się od razu polepszył. Zdaje się, że w Gdyni troszkę przestało wiać, ale rzeczywiście, jak się państwo wsłuchają we własne mieszkania, to nieprawdopodobne, jakie dźwięki mieszkanie może wydawać wiatrem. To prawda. A czekamy na list od pana Franciszka. No dobrze, może i pan Franciszek list napisze. Ale w niektórych rejonach będzie jeszcze wiało. Ty mówisz, że naprawdę ładny dzień, a w koniec ci wilgotne niebo mrze. Zastanów się lepiej, czy zamek twój to nie domek z kart. Ty myślisz, że o tu dotarłeś się cud, zapuszcza w kieszeń dren, to lepiej zastanów się nad tym, jak łatwo zmienić stan. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski dzień. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski dzień. Gdy lekki żart ciężki padnie grunt. Nie czekaj aż poczujesz nagły ból, uciekaj i nie licz już na to, że kiedyś zdziwisz się. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski dzień. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski dzień. Nieśmieszny tekst, gdy śpiewasz, przecież wiesz, że niezły part, by tekst był śmiechu wart, potrzebny jest, więc lepiej śpiewaj to, czego słucha świat. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski tekst. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski tekst. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski tekst. Nie martw się, dwie minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej. Czekaliśmy na ten werdykt dziś o poranku. No i łączymy się szybko z Los Angeles. Tam jest Marek Wałkuski, specjalny wysłannik na Złote Globy. Dzień dobry, Marku. Halo. A jednak. No dobrze, będziemy próbowali jeszcze się połączyć z Markiem Wałkuskim, który oczekuje na rozmowę z reżyserem Idy, bo czekaliśmy na to, czy Ida otrzyma Złoty Glob i jak to się wszystko poukłada. Już wiemy, że tej nagrody nie ma, ale czekamy na nominację do Oscara i wszystko jeszcze przed nami. Będziemy próbowali się połączyć z Markiem Wałkuskim za chwil kilka. No i zobaczymy, czy się uda, czy nie. Tym razem się uda. Marek Wałkuski. Marku, jesteś? Jestem. Tu linie są wszystkie przeciążone, bo są tłumy dziennikarzy, tłumy aktorów, reżyserów. Ludzie sobie wysyłają zdjęcia z ceremonii jeszcze Złotych Globów do rodzin, do znajomych. W związku z tym nie wiem, czy to wejście na żywo nam się uda do końca. O, na pewno nam się uda do końca. Czy jest George Clooney? To jest dla mnie najważniejsza informacja. Czy udało ci się go pozdrowić od audycji porannej? George Clooney jest w środku hotelu, przed którym w tej chwili stoję. Jestem przy Sunset Boulevard, przy hotelu Sunset Tower. Tu odbywa się główne przyjęcie po Złotych Globach i są wszystkie największe gwiazdy amerykańskiego i światowego kina. George Clooney był jednym z pierwszych, których tu przywieziono. Oczywiście były piski dziewcząt, które zgromadziły się w okolicach hotelu, ale właściwie one rozlegają się co chwila, bo co chwila przyjeżdża jakiś przystojny aktor. Albo piękna aktorka. Albo przystojny dziennikarz. Marku, dobrze, ale będziemy teraz rozmawiali o Idzie i o polskim obozie. Byłeś blisko tego polskiego obozu producentów, którzy wybrali się do Los Angeles. No jakie nastroje po tej ceremonii? Rozmawialiśmy przed chwilą i z Piotrem Dzięciołem, dyrektorem Opus Film, i z jego współpracownikami, czyli z producentami tego filmu. I oni mają całkiem dobre nastroje. Oni spodziewali się, że Ida może nie wygrać. Starali się studzić nastroje jeszcze przed Złotymi Globami. Podkreślali, że konkurencja jest bardzo silna. Nie widziałem zmartwienia, nie widziałem smutku na ich twarzach. Ta sama uroczystość Złotych Globów to duże wrażenie zrobiło, szczególnie na panu Piotrze Dzięciole. Pogratulowali zwycięzcy, rosyjskiemu reżyserowi, który zrobił film nagrodzony Złotym Globem za najlepszy film zagraniczny, film Lewiatan. Oni się wszyscy znają, także atmosfera z tego, co mówią, wewnątrz hotelu Beverly Hilton, gdzie odbywała się ceremonia. Była bardzo sympatyczna, bardzo przyjemna. Pani Ewa Puszczyńska, która jest bezpośrednio pracowała przy filmie, żartowała sobie nawet, że Paweł Pawlikowski, reżyser filmu, troszkę się nawet ucieszył, bo okazało się, że nie musi wygłaszać przemówienia ze sceny hotelu Beverly Hilton, co go troszeczkę wcześniej stresowało. No ale byłoby miło, gdyby musiał wygłosić oczywiście to przemówienie. Tak, no i teraz jest oczekiwanie na nominacje oscarowe. W tej chwili mamy 9 filmów, za kilka dni okaże się, czy Ida jest nominowana, czy jest w grupie 5 filmów oficjalnie nominowanych do Oscarów, no i potem emocje ewentualne związane z Oscarami. Ja rozmawiałem dzisiaj z amerykańskim krytykiem bardzo dobrze przewidującym zwycięstwo Oscarów, Scottem Feinbergiem z pisma Hollywood Reporter. On jest przekonany, że Ida zostanie nominowana. Co do samego zwycięstwa, to podkreślał, że konkurencja jest bardzo silna, aczkolwiek jego zdaniem Ida ma większe szanse na Oscara niż miała na Złoty Glob, także oby jego przewidywanie się sprawdziło. No, trzymamy go trochę za słowo i trzymamy kciuki, no bo tak się mówi, że te Złote Globy to są takie przewidywania do tego, kto otrzyma Oscara. Tutaj nic nie jest przekreślone. Nie, to jedno z drugim ma niewiele wspólnego. Członkowie Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej starają się podkreślać i reklamują się trochę w ten sposób, że ich nagrody są takimi zwiastunami tego, co będzie działo się podczas ceremonii wręczenia Oscarów. Statystyki, historia tego nie potwierdza. Feinberg twierdzi, że jedno na drugie nie ma wpływu. To jest tak, że ci, którzy dostają te nagrody, Złote Globy, pamiętają, natomiast wszyscy inni już zapominają. Jeśli chodzi o same nominacje do Złotych Globów, do Oscarów, to Złote Globy na to nie mają żadnego wpływu, dlatego że termin głosowania już się zakończył na te filmy, które będą nominowane. A do Oscarów pozostało jeszcze prawie 6 tygodni, ponad 6 tygodni, także wszystko może się zdarzyć. No, będziemy, mam nadzieję, czekać również na Oscara niedługo. No, czekamy na te nominacje, czekamy na galę oscarową. Czy to jest tak, że polska ekipa będzie spędzała ten czas w Stanach Zjednoczonych i jeszcze promowała Idę? Bo wiem, że czekasz na rozmowę z reżyserem, więc... Czekamy. On jest w tej chwili właśnie w tym hotelu, w którym jest George Clooney. Może sobie rozmawiają przy lampce wina. Oni pobędą jeszcze tutaj chyba 2 lub 3 dni i przede wszystkim muszą odpocząć, bo jednak i ta cała impreza, która dzisiaj się odbyła, i wszystkie sympozja, spotkania poprzedzające Złote Globy, bo ich też jest bardzo dużo, no to jednak jest bardzo ciężka praca dla nich. To nie jest tak, że oni przyjechali sobie tutaj spacerować po Sunset Boulevard i siedzieć w kawiarniach w Beverly Hills. Oni mieli bardzo dużo różnego rodzaju spotkań, sympozjów, wywiadów. My ich, polscy dziennikarze, my ich trochę tutaj męczyliśmy także. Tak więc należy im się trochę odpoczynku. Dzień, dwa zabawią tutaj, potem wracają do Polski. Z tego co wiem, Paweł Pawlikowski, czy reżyser Idy, weźmie sobie 2-3-tygodniowe wakacje, tak żeby po tym sezonie festiwali, sezonie nagród trochę odpocząć. No tak, dla pana reżysera to jest rzeczywiście bardzo intensywny czas, bo odbiera co chwilę nagrody, bardzo ważne nagrody. Marku, to jeszcze powiedzmy, bo mówimy o tym filmie, o tej kategorii, w której Ida była nominowana, ale powiedzmy jeszcze o zwycięzcach tych Złotych Globów. Tak już króciutko. Kto jest takim największym? No, wielkim zwycięzcą jest Boyhood. Grand Budapest Hotel, to jest trochę zaskoczenie. Generalnie to, o czym wszyscy mówią teraz po tej ceremonii, to właśnie takie akcenty, które wiązały się, nie tyle same filmy, to wiele takich akcentów związanych z wolnością słowa, wolnością prasy i poważnie w sprawie tego, co działo się w Paryżu, i żarty z Korei Północnej, z tego ataku hakerskiego na firmę Sony w związku z premierą filmu The Interview. To się przewijało przez całą uroczystość. Komentatorzy mówią, że była całkiem nieźle zorganizowana, całkiem nieźle się oglądało, ale wielkimi gwiazdami były prowadzące ten wieczór. Także no, tak można moim zdaniem podsumować tegoroczne Złote Globy. Największym zaskoczeniem jest chyba zwycięstwo Grand Budapest Hotel, dlatego że wszyscy przewidywali, bo to w wielu kategoriach się eksperci pomylili. Wszyscy przewidywali, że Birdman zdobędzie nagrodę w kategorii najlepsza komedia musical. Dziękujemy bardzo. To z Los Angeles Marek Wałkuski, który obserwował rozdanie Złotych Globów. Gdzieś jest wśród fanek George'a Clooney'a. No i czeka na rozmowę z reżyserem Idy. A do tematu filmowego jeszcze powrócimy za kilka minut. Teraz minęła 6:30. Skrót wiadomości i Radosław Mróz. Fałszywy alarm bombowy w Brukseli. Policja nie znalazła żadnego ładunku w siedzibie belgijskiego dziennika Le Soir. Alarm miał związek z atakiem terrorystycznym w Paryżu na redakcję tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, w którym zginęło 12 osób. Redakcja została ewakuowana natychmiast po otrzymaniu pogróżek o ataku. Wasza redakcja wybuchnie, lepiej potraktujcie tę wiadomość poważnie, powiedziała osoba, która zadzwoniła do siedziby belgijskiego dziennika, nie podając nazwiska. Dodała jedynie, że jest ze skrajnej lewicy. Zarzuciła gazecie Le Soir, że za bardzo zaangażowała się w sprawę Charlie Hebdo, która, jak się wyraziła anonimowa osoba, jest pożywką dla skrajnej prawicy. Podejrzanym jest 53-letni mężczyzna, który w 1999 roku podłożył bombę pod siedzibę partii flamandzkich nacjonalistów. Wtedy nie było ofiar. Skończyło się tylko na zniszczeniach budynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jedna z dwóch czarnych skrzynek z rozbitego samolotu malezyjskich linii Air Asia została wydobyta z dna Morza Jawajskiego. Z wody wyłowiono rejestrator danych lotu. Szczegóły w serwisie Trójki o 7. Prawie 3/4 gospodarstw domowych ma dostęp do internetu. W ciągu zeszłego roku pojawił się on w około 400 tysiącach polskich domów, pisze Rzeczpospolita, przytaczając najnowsze dane GUS-u. Na internet Kowalski wydaje średnio około 60 zł miesięcznie, a łącznie Polacy wydają w skali roku około 6 miliardów 700 milionów złotych. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z oświadczynami to w Białymstoku podczas wieczornego wysyłania światełka do nieba padła nietypowa propozycja. Jest z nami człowiek, który przygotował specjalną niespodziankę. Agnieszku, pytanie, czy będzie żony? Odpowiedziała publiczność, a po chwili na to pytanie odpowiedziała także wybranka odważnego i zakochanego mieszkańca Białegostoku. Jaka jest decyzja? Tak! Romantycznie, też bym chciała, ale nie mój czas już. Oby tak było częściej. Skrót wiadomości, kończymy właśnie tą romantyczną historią. Kolejne wiadomości już za niespełna pół godziny. To będzie pochmurny i deszczowy dzień. Na południu, a także na wschodzie będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Najcieplej w Szczecinie, plus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Uwaga! Zmiany w podatkach. Książka Podatki 2015 dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Nowości w PIT, CIT, VAT i ryczałcie. Wszystko o zmianach w podatkach dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7:27 trójek. Zupełnie zapomnieliśmy w ferworze rozmów m.in. o George'u Clooney'u, a także ranek małpa polskieradio.pl. Do kina i do Idy powrócimy za chwil kilka. Przypominam, że dziś Polska Środa, w poniedziałek. Na, na, na, na, na, na, ja. serca, słuchaj swego serca. Wiem, że kochasz mnie wciąż. Nigdy już cię nie zostawię, nigdy już nie zranię, nie. Kocham cię. Kocham, kocham, kocham, kocham cię. I tylko tobie. Bo jak kiedy nie myślałem, nim nie zrozumiałem, że z tobą tylko chcę być. Za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Ryszard Jaźwiński wstał dziś dużo, dużo wcześniej, żeby sprawdzić, jak było na Złotych Globach. No jestem, dzień dobry, rzeczywiście. Jest w studiu. Już wiemy, jak było. Ida bez Złotego Globu, ale jak rozmawialiśmy o tym z Markiem Wałkuskim, to niczego nie przekreśla. Czekamy na nominację do Oscara i czekamy na ceremonię rozdania Oscarów, ale jeszcze porozmawiajmy trochę o tym. Oczywiście, ja mam nadzieję, że za 4 dni będziemy się bardzo cieszyć nominacją do Oscara. Bo w czwartek nominacje. To może o tych nominacjach właśnie, bo musimy pamiętać, że Ida oczywiście w kategorii film nieanglojęzyczny, ale zapominamy trochę o tym, że Agata Kulesza także ma szansę na nominację. Myślę, że ma szansę, bo jest przez producentów filmu zgłoszona w kategorii najlepsza aktorka w roli drugoplanowej. Oczywiście to jest bardzo trudne, żeby europejska aktorka w ogóle otrzymała chociażby taką nominację, no ale zdarzało się w przeszłości. Tutaj na potwierdzenie tych słów muszę przytoczyć argumenty o tym, że Agata Kulesza zdobyła już kilka nagród za rolę w Idzie na festiwalach zagranicznych, może nie na tych największych, ale przede wszystkim nagrody czy nominacje Stowarzyszeń Krytyków Filmowych w Chicago, San Francisco, no i właśnie wygrała w Los Angeles w tej kategorii drugoplanowa rola kobieca. I tu warto zauważyć, pokonała takie amerykańskie aktorki w tej konkurencji jak Rene Russo, Jessica Chastain czy Julianne Moore, więc to jest coś niebywałego. Zresztą też krytycy w Los Angeles nagrodzili sam film Ida. Właśnie, jesteś w stanie zliczyć te nagrody, które Ida już dostała? No nie jestem w stanie, myślę, że twórcy nie są już chyba w stanie zliczyć tych wszystkich nagród, nominacji. Na pewno jest ich kilkadziesiąt. W Polsce Ida zdobyła wszystko, bo i Złote Lwy w Gdyni, później Orły, no również właśnie oczywiście Agata Kulesza. Ale tu ciekawa sytuacja, bo dokładnie odwrotnie było miesiąc temu. Otóż Lewiatan był też poważnym faworytem do europejskich nagród filmowych, nazywanych europejskimi Oscarami, bo to jest ten sam tryb przyznawania nagród. No i tam absolutnie zwyciężyła, w Rydze zwyciężyła Ida. Tu pięć nagród, Lewiatan, w tym dla, dla najlepszego filmu. Tym razem Lewiatan i tu muszę przypomnieć, Lewiatan myślę znany polskiej publiczności, no przynajmniej części tej publiczności, nie było może głośno wokół tego filmu, kiedy odbyła się jego polska premiera, to było 14 listopada. To jest opowieść o Coli, jego młodej żonie, nastoletnim synu. Rodzina zagrożona jest eksmisją z własnego domu i z pomocą prawnika z Moskwy Cola stara się zwalczyć skorumpowaną małomiasteczkową władzę. Film niesamowity, film porażający, właściwie mówiący nam wiele i w metaforyczny, i w całkiem dosłowny, realistyczny sposób o współczesnej Rosji. Ale ja też przypomnę, że to nie jest pierwszy sukces Andrzeja Zwiagińcewa, reżysera tego filmu, w tej chwili 50-letniego, bo właśnie jego spektakularny debiut, Powrót, to już było dekadę temu, otrzymał wtedy nominację do Złotego Globu. Później były troszeczkę gorzej przyjęte Wygnanie i Elena. No i teraz Złoty Glob dla Lewiatana. Niezwykła krytyka Rosji. O ile wcześniej dodałbym jeszcze Zwiagińcewa porównywana do Andrzeja Tarkowskiego, tak teraz, gdybym miał szukać w skrócie myślowym jakiegoś porównania, to powiedziałbym, że to jest rosyjski Wojciech Smarzowski. To jest ten sposób opowiadania. Od metafizyki do brutalnego nawet realizmu. Marek Wałkuski mówił o tym, że obie ekipy, i ekipa Lewiatana i Idy, znają się dobrze, no spotykają się na tych festiwalach. Ja znam Andrzeja Zwiagińcewa, też miałem przyjemność poznać osobiście. Opowiedz o tym. No właśnie przy okazji tego wspaniałego debiutu, jakim był Powrót, robiłem wywiad, przecież był w Trójce, to były wtedy i nagrody festiwalu w Wenecji, no naprawdę ogromny sukces, a debiut pełnometrażowy i oczywiście bardzo, bardzo interesujący rozmówca, ale Paweł Pawlikowski też takim jest. To trzeba dodać, że reżyser Idy właściwie ze stoickim spokojem podchodzi do wszystkiego, co się wokół jego filmu od dawna, przecież po od półtora roku dzieje. Może przytoczymy jego słowa. Właśnie, że człowiek, który nie do końca zdawał sobie sprawę, co się stanie później po zrobieniu tego filmu i trochę jest zdziwiony. Nie wiem, czy nie jest to dobre słowo, niewystraszony aż tym, jak ogromne zamieszanie zrobił. No może trochę, ale podchodzi do tego ze stoickim spokojem. Paweł Pawlikowski. Ten film akurat naprawdę nie wiedziałem, że wyjdzie w świat. Się robi film taki dosyć bezkompromisowy, formalnie taki spartański, powiedzmy. To nie jest jakiś film dla szerokiej publiczności. Więc oczywiście jak się robi taką sztukę, no człowiek nie spodziewa, że to pójdzie w świat. No i myślę, że warto też przytoczyć słowa, to fragment wywiadu już z Los Angeles, właśnie wywiadu dla Marka Wałkowskiego, producentki filmu Ida Ewy Puszczyńskiej, która no też mówi o tym niebywałym światowym sukcesie filmu. Wierzyłam od początku bardzo, bardzo w ten film i bardzo go chciałam zrobić. Wierzyłam, że będzie miał fantastyczne życie festiwalowe, ale że zajdziemy tak daleko, nie śmiałam marzyć aż tak. No bardzo byśmy chcieli dostać nominację do Oscarów i Oscary, ale oczywiście nie wiadomo, co się wydarzy. To jest tylko dodatkowa nagroda. Ten film już nie będzie gorszy, nawet jeżeli nie dostanie Oscara. Po prostu jest to bardzo dobry film i zaszedł bardzo, bardzo daleko. Komercyjnego sukcesu też się takiego nie spodziewaliśmy. Kto chce oglądać polski czarno-biały w akademickim formacie film? Ale okazuje się, że bardzo wielu ludzi chce go obejrzeć na świecie. Film został sprzedany do 56 krajów i wszędzie, gdzie był pokazywany tak jak jest, artystyczny, czarno-biały, bez sławnych nazwisk aktorskich, ten film miał bardzo dobre wyniki. Krótko mówiąc, ogromny sukces mimo dzisiejszej porażki na Złotych Globach. I mam jeszcze jeden komentarz, bo mówiliśmy o Agacie Kuleszy, a ostatni polski film, w którym wystąpiła, możemy go oglądać od ostatnich świąt, to Pani z przedszkola Marcina Krzysztołowicza i to komentarz reżysera. To nie koniec podróży, to taki komentarz, a przy okazji taki mały bonus polegający na tym, że z jednej strony czuję się zaszczycony, że taka aktorka tej klasy zechciała wystąpić w tym filmie, a z drugiej taka chytra radość, że to właśnie ona i że w tym momencie się to wszystko splata, spotyka. No ale tworzymy organizm, organizm polskiej kinematografii. Myślę, że Agata jest jego w tej chwili brylantem. Absolutnie nie mamy co do tego wątpliwości, no i trzymamy kciuki, by udało się z nominacją w tej kategorii aktorskiej. No ale o tym będziemy mogli mówić pewnie za 4 dni. Może przy tej okazji warto przypomnieć dotychczasowe sukcesy polskie przy Złotych Globach. Nie było ich wiele i to jest może też dobry prognostyk, bo więcej szczęścia mieliśmy jednak z Oscarami. Właściwie można mówić w tym wypadku o sukcesach polskich twórców niż samych polskich filmów, bo zaczęło się od Tess Romana Polańskiego. To oczywiście nie była polska produkcja, rok 80. I kolejne zwycięstwo w Złotych Globach, rok 91, Europa Agnieszki Holland, film francusko-niemiecko-polski. Tu już był udział także naszego kraju w produkcji tego filmu. No i nominacje. Tych nominacji było 3, taka prawdziwie polska najbardziej. To Rok Spokojnego Słońca w 85 roku, film Krzysztofa Zanussiego, także w koprodukcji polsko-niemiecko-amerykańskiej. No i 2 filmy Krzysztofa Kieślowskiego, 3 kolory, niebieski i czerwony. Pianista, jeszcze dodam, był nominowany w tej najważniejszej kategorii, najlepszy film dramatyczny w 2002 roku, no ale skończyło się na nominacji. Najważniejsze w czwartek teraz. Najważniejsze w czwartek i wszystko będziemy wiedzieli już po południu. W czwartek nominacje do Oscarów. Ryszard Jeźmiński, dziękujemy. Dziękuję. Wstał wcześniej. To co, może jeszcze fragment Idy? Tak, ja myślę, że trzymajmy kciuki za Idę. Pani Wanda Gruz? Jestem pani siostrzenicą. Kim jestem? Zobacz. Więc jesteś żydowską zakonnicą. Kim? Jesteś Żydówką. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Nazywasz się Ida Lebenstein. Jesteś córką Chaima Lebensteina i Róży Herz. Urodziłaś się w Piaskach, koło Łomży. Złote Globy za nami. Za 12 minut będzie 7. Siódma. Co jak mówią na Śląsku, no to Ida z tymi gazetami. No No to chodź, trochę lampki ci tu użyczę, bardzo proszę. Niestety Krystian, nie ma na okładkach. Zresztą tak, tak by nie było jeszcze, bo to za wcześnie. Nie, nie, to bardzo wcześnie, rano się odbyło. Mi się wydaje, że świat nam chce zrobić niespodziankę i dopiero Oscary, tam jakieś globy złote. Tak czy inaczej, nie idea na okładkach gazet. Zdecydowanie górnictwo, strajk w kopalniach to jest temat numer jeden dzisiejszej prasy. I tak tytuły, Solidarność Ludzi Pracy, na przykład w Trybunie, zerwane rozmowy, takie dość emocjonalne, ale także, bo to w naszym dzienniku, reportaż, właściwie to nie jest reportaż, tylko to jest rozmowa z żoną jednego z górników, który protestuje. Nie, chcemy pracować, czytamy, my na kopalni, dzieci u cioci, strajk trwa. No i rozmowa z Piotrem Dudą, przewodniczącym Solidarności. Mamy tylko jedno żądanie, niech rząd wycofa się z projektu likwidacji czterech kopalń. Apeluje szef Solidarności. Rozmowy na Śląsku zerwane, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Właściwie pisze, tytułuje tak swój tekst. Około 800 górników strajkuje pod ziemią. Sytuacją branży kopalni węglowej też, kompanii węglowej zainteresował się też prezydent Bronisław Komorowski. Pisze Wyborcza, zwrócił się w sobotę do pani premier z prośbą o wskazanie osoby, która w trybie pilnym przedstawi stanowisko rządu dotyczące programu naprawczego w sektorze górniczym, zwłaszcza w zakresie propozycji legislacyjnych. I tutaj jakby odpowiedź mamy w Rzeczpospolitej. Ministerstwo Skarbu Państwa przejmie nadzór nad spółkami węglowymi. W dalszej perspektywie powstanie resort energetyki. Nowe ministerstwo miałoby ruszyć dopiero po październikowych wyborach parlamentarnych. Aktualnie restrukturyzację kompanii węglowej koordynuje pełnomocnik rządu do spraw górnictwa Wojciech Kowalczyk. Przedstawiony przez niego plan naprawczy zakłada zamknięcie 14 kompanijnych kopalń. Likwidacją ma zająć się dofinansowana z publicznych pieniędzy spółka restrukturyzacji kopalń. Pozostałe kopalnie w dwóch etapach trafią do nowej spółki, w której udziały obejmie najpierw Węglokoks, a potem również spółki energetyczne. Te zawiłości Rzeczpospolita opisuje w tekście. Rząd jest gotów do rozmów z górnikami, ale nie do ustępstw. Tymczasem w dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, rząd gotowy do ustępstw stoi pod ścianą. Jakie to ustępstwa? No oczywiście finansowe. Ewa Kopacz dopuszcza poszerzenie pakietu osłonowego, by skłonić pracowników kopalń do zaakceptowania planów restrukturyzacji, pisze dziennik. Zwiększenie odpraw jest możliwe, mówi nam, pisze dziennik, osoba z rządu, choć nie chce precyzować o ile. Zapewne w grę wchodzi w maksymalnym wariancie powielenie rozwiązania przygotowanego przez rząd Buzka. Rządowy plan zakłada, że 1100 osób straci pracę. Mają dostać odprawy w wysokości 10 pensji. Gdy swój pakiet uruchamiał rząd Jerzego Buzka, ostatecznie otrzymali 24-miesięczną odprawę. Dlatego w tym punkcie widać pole do manewru, pisze dziennik Gazeta Prawna. Pakiet osłonowy w tym roku ma kosztować prawie 1,5 miliarda złotych. Jeśli rząd dogada się z górnikami, to suma może się zwiększyć o kilkaset milionów. To, że program będzie zmieniony, jest bardzo prawdopodobne, bo druga strona, górnicze związki, usztywniła stanowisko. Z programu wynika, że może się zmienić system wynagrodzeń. Nikt nie wie, na jakich zasadach będą pracować ludzie, którzy zostaną w teoretycznie bezpiecznych kopalniach, mówi Dominik Kolosz, szef zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności. Zdajemy sobie sprawę, że za 20 lat kopalń na Śląsku będzie nie więcej niż 12, ale też chcemy mieć czarno na białym rozpisany punkt po punkcie plan, jak sprawić, że po zamknięciu kopalń Śląsk nie stanie się siedliskiem biedy, uważa Kolosz. I dziś na ten temat sporo w dzienniku Gazecie Prawnej. Co poza tym jeszcze? Oczywiście Francja, protest. Francja zapłaciła za zepchnięcie milionów muzułmanów na margines, pisze Polska The Times. I sporo na ten temat dziś w tym dzienniku. Francuskie państwo nie potrafiło ani wprowadzić dobrej polityki asymilacji przybyszów z krajów Magrebu od lat 60., ani zaproponować im jako całości modelu rozwoju i awansu społecznego. Islam kwitnie dzięki polityce ustępstw. To już Ayan Hirsi Ali w właśnie dzienniku Polska Times opowiada o tym zjawisku. Z francuską satyrą nie ma żartów, to walka na pięści, analizuje właściwie no, źródła tego, co stało się w tamtym tygodniu. Także Polska The Times w swoim numerze, w Gazecie Wyborczej, komentarz Bartora Wielińskiego. Nie dajmy się zamknąć w twierdzy. Nie można strachu wykorzystywać w polityce ani stygmatyzować muzułmanów. Nie wolno przyzwolić też na to, by w imię spokoju politycy i media zamiatali pod dywan nasze problemy z islamem. Czytamy na drugiej stronie Wyborczej, na pierwszej duży tekst, jak już powiedziałem, Paryż stolicą świata. No i jeszcze o bezrobociu, które radykalizuje młodych, rozmowa z Jackiem Męciną, wiceministrem pracy i polityki